गोस्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 14 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जेबी नगर अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। उदासीनता कुछ ये है कि बात नहीं मानते, हमारा कहना नहीं मानते, छोड़ो उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, जान दो ऐसे तटस्थ बना है, ये फर्क है थोड़ा सा। चीज एक सी है, उदासीन एक अच्छा गुण है, उपरती गुण है ऐसा, वैराग्य उपरती, उपरवृत्ति का कारण, उपरवृत्ति का स्वरूप, उपरवृत्ति की अवधि, उपरवृत्ति का फल, ये तीनों हमारे पुस्तक में ये बात दी थी। निरस्त व्यवहार से संक्षय चार चीज बताइए, बैराग का कारण, बैराग का स्वरूप, बैराग का फल, बैराग की अवधि, उपलब्धि का कारण, उपलब्धि का स्वरूप, उपलब्धि का फल, उपलब्धि की अवधि, तत्व ज्ञान का कारण, तत्व ज्ञान का स्वरूप, तत्व ज्ञान का फल, तत्व ज्ञान की अवधि, ऐसे शास्त्रों में सुनाया है। यमादि देव निर्दोष व्यवहार से संशय, यम नियमादि से उपलब्धि पैदा होती है और बुद्धि स्थिर हो जाती है, ये स्वरूप होता है, और व्यवहार में भूल होती है, फल होता है इसका, उपलब्धि का काम करने में बड़ी बहुत भूल हो जाती है, और सुषुप्ति में गार हो जाए कुछ पता ही नहीं, ये अवधि अवधि उपलब्धि नारायण नारायण नारायण। कोई बात आएगा, एक मर्म की बात है, जिसका हम त्याग करना चाहते हैं ना, संसार का त्याग करना चाहते हैं, वो त्याग निरंतर हो रहा है, संसार का संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है, और परमात्मा के साथ हमारी एकता निरंतर है, जो है निरंतर वही करना है हमें, संसार का त्याग निरंतर हो रहा है, निरंतर। अब मैं आकर बैठा, उस समय जितना संबंध था इतना संबंध अब नहीं है, सही होंगे साथ में, मानो इतनी मृत्यु हो गई हमारी, इतने समय मर गए, शरीर संबंध छोड़ गया, संसार संबंध छोड़ गया, छूट रहा है निरंतर, ये ख्याल में आता है नहीं, मानो जन्म के बाद जितने हम जी गए हैं ये जिए नहीं है, मर गए हैं, मानो शरीर के संसार के साथ संबंध टूट गया है, जैसे टूटना चाहते हैं, संसार से अलग होना चाहते हैं, उपलब्धि करना चाहते हैं, वैराग्य चाहते हैं, उस संसार से हमारा निरंतर संबंध टूट रहा है, निरंतर हर समय, कोई ऐसी समय ऐसा क्षण मिनट सेकंड और क्षण भी नहीं है कि जिस क्षण हमारा संसार से संबंध न छूटता हो, ये बात समझ में आई कि नहीं, निरंतर संबंध टूट रहा है, तो संसार से टूट रहा संबंध, परमात्मा के साथ संबंध हमारा घनिष्ठ है, वो कभी टूट सकेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं, अनंत युग हो जाएगा टूटेगा नहीं, वो सदा संबंध के साथ है ही, ये वास्तविकता है, तो संसार का मोह छूट जाए और भगवान प्रेम हो जाए, निहार हो जाएंगे, पूर्णता हो जाएगी, ये ख्याल में आएगी नहीं, संसार का मोह छूट गया, ये मोह से संबंध हो रहा है, मेरापन करने से संबंध हो रहा है, और भगवान से विमुख होने से भगवान का संबंध नहीं दिखता है, भगवान कण कण में सब जगह परिपूर्ण है, हमारा दिखना चाहिए और संसार शरीर अपना नहीं दिखना चाहिए। ये वास्तव में हम लोगों का काम है, ये करना है। और संबंध विषय तो संसार से निरंतर हो रहा है और भगवान के साथ निरंतर हमारा संबंध घनिष्ठ है ही, कभी दूर हो सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं। हम अगर ये कह दे कि भगवान की भी ये शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है कि हमारे साथ हो जाए, नहीं हो सकते। सर्वथा समर्थ होते हुए भी हमारे साथ अलग होने की सामर्थ्य भगवान में नहीं है, कहले कैसे हो जाएंगे। अलग अलग अलग हो जाए तो हम एक भगवान या दो भगवान हो जाएंगे, एक भगवान हम हो जाएंगे, हमारे साथ हो जाएंगे। तो भगवान की अलग होने की ताकत नहीं है हमारे से, और संसार की शरीर के साथ में हमारे रहने की सब ताकत नहीं है। हमारे साथ संसार को रख नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं कि शरीर को संसार साथ रख ले, और संसार शरीर की ताकत नहीं कि हमारे साथ रह जाए। क्या सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। तो है जो सुन रहा है इसका नाम ज्ञान है। ये वास्तव में ऐसी स्थिति है, संसार का संबंध निरंतर छूट रहा है और परमात्मा का निरंतर संबंध है। केवल संसार का संबंध आपने पकड़ रखा है और भगवान के संबंध को छोड़ रखा है। ये आपका उद्योग है, ये आपका परिश्रम है, आपकी सावधानी है, ये आपकी महिमा है। जिसका निरंतर वियोग उसको पकड़ रखा है, पकड़ सकोगे नहीं, पकड़ सकोगे नहीं कभी, पर मन से छोड़ते ही नहीं कभी। और भगवान का संबंध टूट नहीं सकता, पर तुम याद ही नहीं करते, यहाँ तो हो जाए भगवान है कि नहीं पता ही नहीं, ये संसार है, ये संसार है ही नहीं, एक क्षण भी नहीं है, हरदम नष्ट होता है कैसे। आपका हमारा शरीर है नहीं, केवल मृत्यु की तरफ जा रहा है, जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, निरंतर जा रहा है, उसको खदेड़ने की वक्त नहीं है। इस वजह से हमारे आपके शरीर है, इनको टिकने की ठहरने की वक्त नहीं है, निरंतर मौत में जा रहा है, निरंतर बड़ी तेजी से, और चाल में कमी नहीं है, बहुत तेजी से मृत्यु हो जा रही है। जितने कुटिल उनका संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है, धन संपत्ति वैभव घर इनका, आपका संबंध निरंतर टूट रहा है, और भगवान का निरंतर अपने साथ संबंध है। केवल ख्याल करने की जरूरत है, नया काम करना नहीं है, ना तो भगवान से संबंध जोड़ना है, ना संसार से तोड़ना है, आप ही टूट रहा है, आप ही जुड़ा हुआ है। केवल हम जो संसार को पकड़ रखे है कि शरीर मेरा है, संसार मेरा है, धन मेरा है, मकान मेरा है, ये गलती है, इस गलती को दूर करना है, इतने ही काम करना है, और कुछ करना नहीं। निरंतर घर से, कुटुंब से, रुपयों से, जमीन से, सबसे संबंध विच्छेद हो रहा है। समझो कि 80 वर्ष आदमी जीता है, 80 वर्ष जीने वाला बालक जन्मा, और 5वें वर्ष का हो गया, तो 5 वर्ष का हो गया वो 80 में कम हो गया कि नहीं, अब 75 वर्ष का ही रहा कि नहीं, तो 75 वर्ष का तो वियोग हो गया उसका। ऐसे मैं आकर बैठा उस समय जितना संसार के और शरीर के साथ हमारा संबंध था, उतना संबंध नहीं रहा। ये 9 दिन हुए, मौत नजीक आ गई कि नहीं, मरना नजीक आ रहा है, रहने का दिन खत्म हो रहा है, बह गए हम, रह रहे हैं, अब जी रहे हैं, जी नहीं रहे, मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं। शब्द मरना बुरा लगता है, बात है ऐसी, सच्ची बात है। इसमें थोड़ा ख्याल करें आप, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। निश्चिंत कैसे बैठे हैं, निरंतर मृत्यु में जा रहे हैं, निरंतर रात में दिन में काम करो न करो, सो बैठो, भजन करो चाहे पाप करो, चाहे अन्याय करो चाहे न्याय करो, चाहे कुछ भी करो, मृत्यु में फर्क नहीं पड़ रहा है। शरीर हमारे से अलग हो रहा है, संसार से अलग हो रहा है, कुटुम्ब सब अलग हुआ है, रुपये में सब अलग हो रहे हैं, बहन अगर रुपये हम कमा लेते हैं, रुपये हमारे पास में, ये तो सदा आपसे अलग अलग हो रहे हैं, निरंतर अलग हो रहे हैं, थोड़ी देर भी ठहरते नहीं है, निरंतर अलग हो रहे एकदम, इसमें शंका उत्तम हो रहे हो, एकदम सच्ची बात है। अगर इसको स्वीकार कर लें निहाल जाएंगे, फिर बर्ताव करो, जैसे ये मकान है तो इसमें अगर बैठे हम तो बैठे उस समय से ही इस मकान से अलग होना शुरू हो गए, जिस समय लाला बैठे मकान में बैठे हैं, मकान में उसी क्षण से ही मकान से अलग होना शुरू हो गए, यही निशान में अभी उठ कर चले जाएंगे तो अभी नहीं, जिस समय आकर बैठे उसी समय अलग होना शुरू हो गया, पूरे समय में चल जाएंगे तो अलग होना निरंतर, तो संसार मात्र से निरंतर अलग होना हमारा हो रहा है अपने आप, और परमात्मा के साथ हम निरंतर रह रहे हैं, निरंतर अलग होना उससे तो अलग होना है, निरंतर साथ है उसे साथ होना है, इतना ही काम है अपना, इसमें शंका हो बोलो, संदेह हो तो बोलो, इसी और प्रलय कहने को तीन है पर केवल प्रलय प्रलय है, ये सच्ची सच्ची बात की बात है ना, इसकी पुष्टि चाहता हूँ। हाँ तो बिल्कुल ठीक बात, मानो मैंने कही वो बात की पुष्टि चाहते हो, उत्पत्ति स्थिति प्रलय नाम है, वास्तव में प्रलय ही प्रलय है, ना उत्पत्ति है ना स्थिति है, स्थिति है ही नहीं, एक क्षण भी स्थिति नहीं है, पर उत्पत्ति कहाँ है, प्रलय है, केवल केवल प्रलय ही प्रलय है, अभाव ही अभाव है, इतना से मृत्यु संसार सागर, संसार सागर किसका है, मौत का, जैसे समुद्र जल का होता है ऐसे संसार मौत का समुद्र है, सिवाय मौत के और कुछ नहीं है, केवल मौत ही मौत है, निरंतर मौत ही मौत, उत्पत्ति स्थिति प्रलय कहते हैं इसको, स्थिति तो है ही नहीं, उत्पन्न कहाँ हुआ, नष्ट होता है, बीज से वृक्ष पैदा हुआ तो वृक्ष पैदा हुआ कह दो, चाहे बीज का नाश कह दो, और क्या कहोगे, बीज का नाश हो गया तो नाश ही नाश हो रहा है हरदम, नाश हो दूजा रूप हो दूजा, नाश हो दूजा हो गया, ये नाश की परंपरा चल रही है, केवल अभाव में जा रहा है, कहा मांगू को सुथिर न रही, देखो तो मेरा न चलो जग जाई, इस वास्ते सब साथ प्रेम बर्ताव करो, जैसे कोई घर पर मेहमान आ जाए तो उसका आदर ज्यादा करते हैं, घर वाले घर में है ही नहीं कि आदर करे, ये आया हो बैठो भाई, जल पियो, आराम करो, आए उसका आदर करो, इस तरह संसार का आदर करो, संसार तो जा रहा है, आदर करो, अच्छा बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो बस, और कुछ नहीं करना है अपने, केवल अच्छा आदर बताओ, ये तो जा रहा है निरंतर, टिकट नहीं ठहर सकते ही नहीं, कभी ठहरा नहीं, कभी ठहरेगा नहीं, कर भी ठहर सकेगा नहीं, अच्छा बर्ताव करो, उत्तम बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, उपकार का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो, हित का बर्ताव करो, बस ये खास आपका काम है और कुछ नहीं, लेना चाहो तो लेने, वो ठहरे तो लेगा, ठहरते ही लेने कैसे लोगे, क्या लोगे, क्या लोगे, देगा क्या है ही नहीं, वो तो जा रहा है एकदम निरंतर, सच्ची बात है ये एकदम सच्ची, तो संसार का वियोग करना तो वियोग हो रहा है, और संसार का नित्य योग है वो नित्य योग है, उसका कभी वियोग हो सकता नहीं, संसार का संयोग कभी टिक सकता ही नहीं, कभी टिका नहीं, कभी टिकेगा नहीं, कभी टिक सकेगा ही नहीं, केवल इस तरह ख्याल करना है और इसको ठीक पकड़ निर्धारण करना, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अच्छा बर्ताव करो, प्रेम करो, हित करो, सुख पहुंचाओ, उत्तम से उत्तम बर्ताव करो, थोड़ा दिन रहना है भाई, अभी से बैठे आप इसे बैठे जिस क्षण बैठे उसी क्षण यहाँ से उठ गए, उठ गए संपूर्ण से उठ गए, कोई रह गया सब जा रहे हैं निरंतर अलग हो रहे हैं, निरंतर संसार मात्र अलग हो रहा है, हम अलग हो रहे हैं। परमात्मा के साथ हम, परमात्मा संसार में है, वो परमात्मा है और संसार जा रहा है, ऐसे शरीर जा रहा है, आप हैं, आप और परमात्मा रहने वाले हैं और शरीर और संसार जाने वाला है, ये निरंतर जा रहा है। इस बात अच्छा बर्ताव कर लो उनके साथ, बस इनके रहने की आशा करते हो गलती होती है, रहता है ही नहीं, रह सकेगा ही नहीं, रहता है ही नहीं, अभी बहता ही है, रहा है ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही, चिरकाल से यही रिवाज है तारी, सदा से ही रिवाज। इस वास्ते जिसका त्याग करना उसे त्याग हो रहा है, जिसका प्रेम करना वो सदा साथ रह रहा है, केवल इसमें त्याग करना इसको स्वीकार कर लेना है, परमात्मा प्राप्ति इसको स्वीकार कर लेना, इस संसार वाला नहीं है अस्वीकार कर लेना और परमात्मा को स्वीकार कर लेना है। अपना अस्वीकार स्वीकार करना हमारी जिम्मेवारी है और कोई जिम्मेदारी नहीं, साफ है जो इतनी है, संसार का योग और परमात्मा का योग, इसको नित्य योग का गीता नित्य योग है, समतम योग उचित है, दिखे चाहे ना दिखे भगवान के साथ हम निरंतर है और संसार है उसके साथ शरीर है, शरीर संसार एक है और परमात्मा का आत्मा आप एक है, आप परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा आपके साथ है, संसार शरीर के साथ है, शरीर संसार के साथ है, ये संसार वो तो एक धातु है। अब संसार से शरीर को अलग मान लिया, और ये गलती हुई, बड़ी गलती ये हुई कि शरीर के लिए संसार को मान के, तो शरीर के लिए संसार नहीं है, शरीर संसार के लिए है, क्योंकि उस कारण से इसी सेवा के लिए, इस वाले घर धन संपत्ति जो उस अपने पास है वो सब संसार को हो, वो संसार को दे दो निहाल जाओगे, संसार को दे दिया ये कर्मयोग हो गया और अपना अलग हो गया, संसार क्या है, संसार से अलग है, जब शरीर से अलग हो जाओ, जैसे संसार से हम अलग है ऐसे शरीर से भी अलग हो जाओ, क्योंकि संसार से तो एक ही से अलग हो जाए, संसार से दो चीज नहीं है ना, तो शरीर से जैसे संसार से अलग हो जाए शरीर से अलग हो जाओ, ये ज्ञान योग हो गया और दोनों को छोड़ भगवान के एक हो जाओ, कर्म भक्ति योग हो गया, संसार की चीज संसार को दे दी कर्म योग, और आप अलग हो गए ज्ञान योग और भगवान में चले गए भक्ति योग, योगास्त्रों में आप लोग तीन योग है, तीनों का नतीजा एक होगा, चाहे सो कर लो भक्ति योग करो तो वही जाए, ज्ञान योग करो तो वही है, कर्म योग तो संसार ही संसार को लगानी है, दिन भर रात भर क्या कर लो, संसारी चीज है शरीर संसार का, संसार की सेवा कर देना बस, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार कुटुंबी संबंधी ये सेवा कर देना बस, और ये लिए ही है, ये चीज हमारे लिए है ही नहीं, जीवन तो करते रहो जिम्मेवारी नहीं है, यहाँ बैठे तो करते रहो, प्रभु बैठे हो पानी पाते रहो, फिर जयराम जी इस तरह से सोनी सेवा करते रहो, केवल सेवा के लिए ही हम, जो लेने के लिए कहते हैं ऐसे इतना ले लेंगे इतना ले लेंगे तो उसको पतन होता है, ये जड़ता है, लेने की इच्छा है संसार से इसका नाम है जड़ता, और देने का है इसका नाम है चेतनता, और जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ेगी, यही जड़ चेतन ग्रंथि है, लेने लेने की ग्रंथि है, दोनों लेना देना दोनों जड़ चेतन की ग्रंथि, ये जन्म मन का कारण है, इस वाले सेवा ही करे, सेवा कर सेवा के लिए होगा, सबकी सेवा करो, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार भाई संबंधी कुटुंबी पड़ोसी देश के विदेश के अपने गांव के मोहल्ले के उनकी जो बहुत बजे सेवा कर दो, अपने हो गए जैसी कर दो, जितनी आप कर सको उतनी कर दो, फिर पूरा हो गया, जितनी हो सके उतनी करनी पूरी हो गई सेवा, कर्मयोग हो गया। और आप अलग हो जाओ शरीर से, इंद्रिया से, मन से, बुद्धि से, आप अलग हो, अलग तो हो ही गए, अलग हो गया, अलग नहीं स्वीकार करो, असंगता स्वीकार कर, ज्ञान योग हो गया। दुख मिट जाएगा, संताप मिले, धन मिल जाएगी, किसी तरह का दुख नहीं रहेगा, दुख कैसे रहेगा बताओ, जब सिलाई करनी है सबकी, क्या दुख है, महान शांति मिले। तो अशांति क्या, बेईमानी की, अपनी नहीं है उसको अपनी मानना ही बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है, दुख बेईमानी का है, बेईमानी सुनिए ईमानदारी आई शांति हुई, अपनी नहीं है भाई, कहीं बैठो बड़ी मकान अपना नहीं है, बैठो कोई हजरी हमारे हाथ फंस गए, हमारा नहीं है, गिरे तो बड़ा अलग हो जाओ भाई, घर से ही क्या बात है, बंधन क्या है, अपनी मानना बंधन है, अपने लिए मानना, अपनी मानना अपने लिए मानना, ये बंधन है, अपने लिए नहीं है, निर्वाह मात्र को कोई दोष है ही नहीं, निर्वाह मात्र कोई दोष नहीं, बाबा जी तो अन्न ले लिया, चाहिए कपड़ा दे दिया, चल दे दिया, जिसे निर्वाह हो, निर्वाह कुत्ते को जरूरती है, यहाँ उठा तो वहां जाश हो जाएगा, वहां उठ वहां सो जाएगा, मरे तो उतनी जगह तो उसकी है ही, मरे तो नहीं पड़े रहेगा, अपनी उतनी जगह है, खाओ जी तो अन्न है, पहले जो कपड़ा है, रहो जिस जगह है, और है नहीं अपना, सही बात को मान लेना ज्ञान है और तो माने और इसका नाम अज्ञान है और माने और अज्ञान, संसार को सही को स्थिर माने अज्ञान है, परमात्मा को गरीब माने ये अज्ञान है, ज्ञान वाल तो संसार नाशवान है, परमात्मा तो अप्राप्त है, अप्राप्त है, ये ज्ञान हो गया, ये मान लो ज्ञान हो गया, संसार को मिल रहा है, संसार पर प्रमाण पता नहीं है, ज्ञान हुआ, इतना ही ज्ञान है, ज्ञान सीधी सभी बात।